شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همین نزدیکی هست و شما رو چقدر دوست داره، برای این که گلی منم شما رو دوست دارم. افتخار میکنم از این که اجازه میدین هر شب بیام خدمتون و براتون قصه بگم. امشب میخوام قصه بگم به اسم گوشهای بزرگ موش کوچولو. موافقین بشنوین؟ بله، خیلی خوب. پس خواهش میکنم گوش بدید. موش کوچولوی قصه ما همیشه کلاه سبزی روی سرش میذاشت. موشای دیگه همگی فکر میکردن موش کوچولو کلاه سبزشو خیلی دوست داره، برای همینم هست که اونو همیشه روی سرش میذاره و بدون کلاه جایی نمیره. اما بچه و حقیقت چیز دیگه بود. خوب گوش بدین. راستشو بخواین موش کوچولو قصه ما گوشای بزرگ و قرمز رنگی داشت، برای همینم خجالت میکشید بدون کلاه از خونه بیرون بره. هر سال در فصل پاییز بین موشهای مسابقه بزرگ برگزار میشد. هر موشی که برنده این مسابقه میشد به عنوان باهوشترین موش انتخاب میشد. موش کوچولو هم میخواست توی مسابقه بزرگ شرکت کنه. آخه میدونین موش کوچولوی قصه ما حسابی باهوش و زیرک بود. همه موشا هم اینو میدونستن. برای همین چند تا از موشای شیطون از ترس اینکه نکنه یه وقت موش کوچولو برنده بشه دور هم جمع شدن تا نقشی بکشن و راهی پیدا کنن تا هر جوری شده نذارن موش کوچولو برنده بشه. عزیزای من، موشای شیطون گفتن چه کنیم، چی کار کنیم، چطوری جلوی برنده شدن موش کوچولو رو بگیریم. یکی گفت باید اونو زندانی کنیم تا روز مسابقه نتونه بیاد تو مسابقه شرکت کنه. اون یکی موش شیطون گفت باید توی مسابقه به اون کلک بزنیم یا مثلا حواسش رو پرت کنیم. هر موشی چیزی گفت تا اینکه یه موشی گفت این کارایی که شما میگید فایده نداره. من میدونم باید چی کار کنیم. بهتره صبح روز مسابقه یواشکی به خونه موش کوچولو بریم، بعدم سر فرصت کلاه سبز موش کوچولو رو برداریم. موش کوچولو بدون کلاه سبزش هیچ وقت از خونه بیرون نمیاد. بله بچه ها، اینجوری شد که صبح روز جشن قبل از اینکه موش کوچولو از خونه بیرون بیاد یکی از موشای شیطون یواشکی رفت و کلاه سبز موش کوچولو رو برداشت و فرار کرد. موش کوچولو هم از همه جا بی‌خبر آماده رفتن شد، اما تا خواست کلاه سبزش رو به سر بذاره و بیاد بیرون دید که ای داد بیداد کلاه سبزش نیست. موش کوچولو این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت، اما خبری از کلاهش نبود. به ساعت روی دیوار نگاه کرد، دیگه چیزی تا شروع مسابقه نمونده بود. حالا باید چی کار میکرد؟ موش کوچولو یا باید توی خونه میموند چون میترسید دیگران به خاطر گوشای بزرگ و قرمزش اونو مسخره کنن، یا باید هرچه زودتر بدون کلاه سبز از خونه میرفت بیرون و تو مسابقه شرکت میکرد. بچه‌های من، عزیزای دلم، موش قصه ما یه کمی این پا اون پا کرد، خودشو توی آینه نگاه کرد، بعد تصمیمشو گرفت. بچه ها میدونین چه تصمیمی گرفت؟ تصمیم گرفت به حرفای دیگران بی توجه باشه و خودشو همون جور که هست دوست داشته باشه. مشکوچولو این تصمیمو گرفت و از خونه بیرون رفت. بعدم مثل برق و باد رسید به محل مسابقه. کمی قبل از شروع مسابقه بزرگ همه موشهایی که دور هم جمع شده بودن مشکوچولو رو دیدن که با سرعت داره میاد. مشکوچولو این بار کلاه سبزشو به سر نداشت. بله، برای همین همه گوشهای بزرگ و قرمز اونو دیدن. اما مشکوچولو دیگه از این بابت خجالت نمی کشید. بله، نگرانم نبود که دیگران مسخرش کنن، چون دیگه تصمیم گرفته بود خودش رو دوست داشته باشه و بدون نگرانی از زندگیش لذت ببره. گلی قشنگم، نتیجه چی شد؟ موش کوچولوی ما برنده شد، آفرین. عزیزای دلم، شاید شما هم کسانی رو دیده باشین که به دلیلی اون قیافه ظاهریشون رو دوست ندارن و از دیگران خجالت میکشن. اما میدونین بچه ها، خدای بزرگ همه موجودات رو یه شکل نیافریده، همرم زیبا آفریده. برای همین ما باید خدا رو شکر کنیم و خودمون رو هر جوری که هستیم دوست داشته باشیم. دوستتون دارم یه عالمه، برای اینکه خیلی خوبین، خیلی گلین، خیلی مهربونین و خداوند به عنوان نقاش بال پروانه ها شما رو خیلی خوشگل نقاشی کرده. عزیزای من، خیلی خوب، دوستتون دارم یه عالمه. خدا حافظ تا فردا شب.